دے امام ترمذی وئی. الفصل الثالث درم فصل د نافع رحم الله نو روایت دی وی سمیت ابن عمر رضی الله عنهما یقول چوی نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايو قيم الرجل والرجل چې پاس وي او سړې بل سړې مم قعدي دا غد ناشته د زینا ويجلس في ر پک خپل کینی ها هغه پاسو لو ته پک کیناس کیل لنافن في الجمعه ایدا د جمعه درځ خبره را قال في الجمعه وغيرها ایک د جمعه رزوی او کک غیر جمعه رزوی روا متفقون علیه. وان عبد الله ابن عمرو رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم يحضر الجمعه ثلاثه نفر حاضری کی جمعه تدری قسم کسان فرجل حضرها بلغو یو سڑے دے حاضر شدی تپ لغو بسیات شراب اے کلام عبس کئی فعل باطل کئی پہال دو خطبی کی فذالک حظه منها دا لغو د برخشوا د حاضر دی دو دی جمینا اے فریضا مریضا لانا خو سبرخ ورتنشتا زکا دو خطول بسیاتو کل ورجل حضورها بدوائن یو سڑے ورت حاضر شو پا دعا غختو سرا حالتا خطبوی دے دعاگانے کئی فاو رجلن دا اللہ دا یو سڑے دے دا اللہ نے دعا غت انشاء تو آو انشاء مناہو کخو خیشی وربکی کخو خیشی منبکی ورجلن حد ورہا بین سواتن و سکوتن یو سڑے ورت حاضر شو خود چپناستے ادب سارا او د الله او د رسول خبره او ری ولم يتخطى رقبه مسلم او د مسلمان د سټ د پاسخ په ناړی zarar نور کوي ولم يؤذي احد zarar نور کوي او تن تا فهي كفاره الى الجمع التي تليها دا کفاره شي دا ګناهونو د جمعه پورې چې دې سره نږدې دا وزياده ثلاثه ايام او زياده د دریو ورځو وذلك بان الله يقول والله فرمائي من جاء بالحسنه چاچرات لکل پنی کئ فله عشر امثالها ذلبلس درجه وبدلی و ددی نو دا جمعه ته حاضر دل او غټنی کی وا نو یو پلس تر بلی جمعه پور شودری رزی پی سیوا شوی رواه ابو داود رحمه الله دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے دے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من تکلم یوم الجمعہ چاچے خبریو کی پرز دو جمعے والے امام یخطب و امام خطبہ وی فہو کمثل الحمار دا پا مثل دخر دے د دخوی و صفت و مثال پا مثل دخر دے یحمل اسفارا چې غټ غټ کتابونه پورته کړی وي والذي يقول له غكس چې دې کس ته وي ان سوت چبشاله سله جمعه نداغ جمعه نشتا داغ ثواب نشو او د ته د جمعه فضیلت حاصل نشو رواه احمد بیسنا دن حسنن ایداد مخ کی حدیث بارکیو چه پسانا دے حسن لے دا دی حدیث بارکیو علماء کرامو ذکر کرنی چې دا سند د دې حدیث سده ضعیف دی رواه احمد. دارنګ حدیث ابن ابي شيبم په مصنف کې ذکر کړي، امام بزارم په مسند کې، او امام توبرانیم په کبیر کې. عددی په سند کې مجالد ابن سعید دی. دا وقد ضعفه الناس، خلقو تضعیف کړي. اپ یو روایت کې امام نسائی رحم الله د توثیق کړي. دیو جن امام حافظ ابن حجر په بلوغ المرام کې وای ویلا باس بیسنادیه، باک نشت د دې پسند کې، ولهو شاهد قوی، او دې د پاره یو شاهد قوی دی. شیخ احمد شاکر رحم الله وای اسناده حسن. نگور حدیث د حسن مرتبه تر سیدل د دې ماهرین او د فن د قول مطابق وان عبید ابن سباق مرسلا قال قال ذی فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی او په جمعه کې د جمعونا یا معشر المسلمین، اے د مسلمانانو ډلې، نه دا یوم دا یو ورځ ده، جعله الله عیدا، الله تاسو له خوشالۍ او د اختر ګرځولې ده. فاغتسلوا نو غسل کوي، ومن كان عنده طيب اچاسره چ خوشبوي فلا يضر ويمس منه نذل ضرر نور کوي چې دین مسکی. وعليكم بالسواك، او تاسو مسواک موای د جمعه د ورځې د مسواک د سړی خاص اهتمام کوي. رواه مالک ورواه ابن ماجان وهو عن ابن عباس متصلا. د دې حدیث بارک علماء کرامو ذکر کړی چې اسناد د دې مرسل او صحیح دی، او حدیث ابن ماجه موصول ذکر کړي. دیو جنا حدیث پنور شواهد سرا حسن یاد صحیح مرتبه تر رسیدلې. نو د جمعه پرز غسل کول، خوشبوئی لگول، او مسواک کې اهتمام کول. خصوصا د جمعه پرز باندې څه شی د مسواک زیات کوشش کول. د مولوی صاحب یو استاد بوډا او ډېر لوی عالم دی، او سره تقریبا دا سلور کال سببونه وي ډیر خواریو کا غنی ساری وخت به سبا کوی ماسپخین په شل تخله خوب کا شپم ډیر مختصرای ردی غریب پزان باندې خوب بارام کړو ماسپخین باغ سره لاړو جګنه و فارغې دو بیا وچرته لاړو نو دا دوه کارونه د خپل یو خود کلیه لغت وی بل طرف له دا استاد نه نایاب نایاب کتابونه وی چا کتابونه د نحوی او د صرف او د لغاتو د موږ د ملک سو پی جنیم نا بیا به نمازګر نتر نا وخت تیر ماس خوتا نه پورې حرم کینو ای کی قرات سکل نو قربانی غواړي نایزل زال تکم نو ماولین خو سبقونه او د جمعې پر ازم سبق وی هغه استاد بس یو جمعات کې مناسو بوډا سړی او شنقیته او ټول علوم ولا په یاد یاد ما دا ملي چې له سورا سور شلو زور نو وړې ولا اشعار یادي ها ادا قاموس چې د لغات وی ولا په یاد یاد ما له تر څه سبقونه زلاړم ناغه بس لدی ناس دي کتابونه په یاد وي تا کیا والی اگر ته دل ته دا شری کړی وای دا غلط شوی او کړ او دومره لوی فهم دا یو رات جمعې پر مې سبق دی هغه چې د جمعې نه ته ما مسواک نه دیواله او درې دا خبره دی دغه سره جمعې پر مې سکه لګ وخت په لګوا ځکه خلک برا جمع کیږي نو که استاد خلینه بوینځي خلکو له تکلیفي ملائکه له تکلیفي اچې ته د خلکو د تکلیف سبب جوړ شو نو د اجر نه محروم شوي غسل وکړه چې بوین در نه نزي ځان پاک کا اثر لګوا او د نور رزو په نسبت د مسواک ډیر اهتمام وکړه دبرا رضی الله عنه نو روایت ته دی فرمای او مالکی المسلک مالکی فقہ مرتبه یاد او اشعار او یاد وا دی علماء کمال کړي بعضی فقہ په اشعار او کیم سکړي دبرا رضی الله عنه نو روایت ته دی فرمای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ځکه د دې امت شورام کمال کړي ور په حرم شریف کې سیرت د نبی رسول سلام په اشعارو کې درسن لسته شي ټول سیرت په اشعارو کې تا ټول علم قرات او تجوید په اشعارو کې د دې د تاسو کوم اصول الحديث وای د دې لپاره علما ولفي جوړی کړی په اشعارو کې طلبا سکي هغه یادای وي حقا على المسلمين ان يغتسلوا يوم الجمعه حق ده په مسلمانانو چې غسل کی پرز د جمعه دا چې د غسل کی پرز د جمعه دا په سنت ده د بعض علماو په نيز واجب ده لکه باب الغسل کې دا مسله درته تیر شوی وليمس احدهم من طيب اهله اما سکیو د دنیا د خوشبویی د خپل بی بینا فلم یجد او کنی مندا وسنو فلما له طیب نو دا وبد د پارس د خوشبویدا په بوزان پاکی دا مرت خوشبویدا او دی بانم سړی پاکی کی جزانو انزی ازال درای های کری حرازی رواه احمد و ترمذی رحمهم الله وقال امام ترمذی وی هذا حدیث حسن باب